Mówię co myślę, nie zawsze myślę co mówię. Ciekawe jest to co brzydkie, ładne to często głupie. Dzieciaki dobre, naiwne, osiedla lepkie i brudne. Się wierza tu system, jebać go od kołyski aż po trumnę. Po ostatni dzień, po ostatni oddech, daję ci serce na tacy, więc posprzątaj ty z koksem. Czy to ostatni krzyk mody, jutro będzie niemodne. Krzyk staje się niemy, gdy mnie wciągasz pod wodę. Mam w sercu zadry i dziury jak kamienice i mury. Co pamiętają historię, nie kwotę leasingu fury. Ciężkie miasto Warszawa, łatwo się na dno tu zdarza. Tego nie słychać, to widać, kolejny piksel się przepala. Wyraźny, przeważnie łatwopalny, jak przepalony piksel. Obserwuję go z wanny, życie dało nam w pizdę, więc musimy z nim walczyć. Siedzieliśmy nad Wisłą, po pigule do fanty wrzucałaś mi. Bawisz się z kotem i czekasz na mnie aż wrócę. Zobacz, kręcę miliony na tych gównowartej sztuce. Sam się tu włóczę jak ten kot, szukam ulic. Ale znam parę trików, możesz wpaść się przytulić. Mam tak samo jak ty i tamten ziomal co biega. I tamta dupa jeszcze nie wie jak ogarnę co trzeba. Masz serce wrażliwe, moje serce jest żera, ja trafię do piekła, ty trafisz do nieba. Takie życie, mała chuj z tym. Nie ma co się mazać, ani robić o to kłótni. Wygrywamy, więc nie odmawiamy wódki. Kolejny piksel przepalony, cicho gaszy rzutnik.